राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 24 मार्च 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम कहते हैं अपरा प्रगति मेरी है और परा प्रगति भी मेरी है। तो अपरा में आया अहम महाभोधाय खंग मना बुद्धि अहम इसी में भिन्ना प्रति सदा ऐसे प्रगति अपरा या अपरा यम इतना प्रगति विधि में परा जीव होता अजीव मेरी प्रकृति है। तो शरीर भगवान का हुआ और स्वयं भी भगवान का हुआ। अपरा प्रगति शरीर हुआ और परा प्रगति स्वयं हुआ। अपने हाँ केवल भगवान की हाँ में हाँ मिलाना और कुछ करना नहीं है। इसको मान स्वीकार कर लेना। जीव भूता महाबाहो ये धंधा ये थे जगत जिसने जगत को धारण कर रहा है जगत को धारण कर रहा है वो जगत को न करके भगवान में बोलो जगत मेरा है जगत है ये नहीं भगवान में नहीं बोल इतनी बात है। ये दम धारित जगत ये तो जीव नहीं भूतान ये जगत और ये दोनों बोल गए और ये स्थावर जंगम यावत समझाए थे कि स्थावर जंगम स्थावर जंगम जितने जीव है सभी अनंत ब्रह्मांड में जितने जीव है क्षेत्र क्षेत्र के सहयोगात इस क्षेत्र को अपना मान लिया बस इस संयोग है। अपने क्षेत्र अपने शरीर को अपना न माने भगवान का मैं भी भगवान का बस सच्ची बात को स्वीकार करे और करो कुछ नहीं केवल सच्ची बात को स्वीकार कर ले केवल इसमें भी आपको न मालूम दे तो नहीं मालूम दे मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार कर ले तो वो तो मालूम नहीं होता यस आचरण में नहीं आती बात आचरण नहीं आना चाहिए मैं तो भगवान का हूँ ऐसा मेरा भगवान का है ना मैं हूँ ना मेरा है तू है तेरा है ऐसा कर देगा जो तेरा है समझ में नहीं आता मान ले मानने में कमी नहीं रख अपने मानने में अपनी दृष्टि में कमी नहीं रख इतना काम है अपना बस अपनी दृष्टि में केवल मैं आपका हूँ फिर है ही भगवान का आप सब हो जाएगा सुत ही हो जाएगा किसी में से दीता नहीं मत दिखो नहीं। लड़की होती है वो माँ बाप जब कन्यादान कर देते हैं तो वो पति की हो जाती है अब कुछ फर्क नहीं पड़ा समरी में नहीं बैठी उस समय उस समरी से उठ गई उस समय क्या फर्क पड़ा माप में तोल में कोई फर्क नहीं पड़ा भाव हुआ कि मैं अब पति की हो गई अब माँ बाप की नहीं रही पति की हो गई इसके सिवा क्या फर्क पड़ा बताओ ऐसे ही मैं संसार का रही हूँ संसार मेरा नहीं मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं बस ये घर हमारा नहीं है पीर का घर है मेरा घर तो वो है मेरा मानी यही कहा अमरापुर में श्वास रहो और ये अमरापुर है ये मरपुर है ये मरने वाला पुर है ये मरपुर है वो अमरपुर है वो कभी मरता नहीं अमरपुर है ये मरपुर है मरे मरने वाला पुर है ये मरपुर है सब मरने मरना यहाँ से नहीं आप देखते हो सुनते हो सब मरने वाले मरना कोई रहने वाला नहीं है चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र आकाश पृथ्वी समुद्र आदि ये भी रहने वाला नहीं है ये मरपुर है तो अमरापुर में श्वास रहो और पीर संतों पास तो मरपुर में रहने से पीर संतों के पास है वही सब माँ बाप भी होती है कन्या तो संसार थोड़ी होती है संसार है ही जाती है अपने मां पर तुम पीर संतों पास क्यों का कि माँ बाप के पास पैदा होती है, बड़ी होती है, योग्य होती है, लायक होती है, ब्याह के लायक हो जाती है, तब कहते हैं बेटा अब जाओ। ऐसे हम परमात्मा के लायक बनते हैं, सत्संग में भगवान के योग्य बन जाते हैं, योग्य बन करके माँ बाप बेटा अब जाओ, तुम्हारे परमात्मा मर है, ये संतोष बात। अगर तुम मेरे हो, चलो मेरे हो, तो वही ठगाई है, वो तो धोखा है, ऐसे धोखा मानना नहीं चाहिए। वो संत भगवान को भी कहते तुम भगवान के हो। हमारे संतों की ऐसी भाषा रही है, हम लोग तो नहीं कहते हैं, हमारा साधु है ना, वो कहते हैं ये राम जी के हो गए, जो अपना चेला हो जाता है ये राम जी के, ये राम जी के हैं, ये राम जी के, ऐसा कहते हैं। हम लोग बूढ़े बूढ़े कहते हैं, हम लोग तो भाई ऐसे कपूत जैसे ही हैं, हम नहीं कहते हैं, कोई चेला करो तो वो राम जी के हैं, ये राम जी के, ये राम जी के, हम लोग ऐसे राम जी हैं, सभी राम जी के हैं, ऐसे मानते भगवान के, हम भी भगवान के, आप भी भगवान के, आप भी भगवान के, हम भी भगवान के, सब भगवान के हैं, ऐसा हम कहते हैं। तुम मेरे हो चेला, ये तो भाई बाहर हो जाए, भगवान ने कभी चेला नहीं बनाया, कभी भगवान ने चेला नहीं बनाया, कभी शासन नहीं किया, ये नहीं अधिक शासन करते हैं भगवान, शासन नहीं करते, चेला नहीं बनाते, माथे नहीं बनाते। राम जी राजा होकर उपदेश कहते हैं, तो भी कहते हैं जो अनुसूस बाखू भाई तो वो भर जाओ भय बिसराई, राजा डर लगा ना पड़ जाओ, राजा दे दे दे कह दे दे, तो मेरे को मना करते हैं भय बिसराई, भय डरना मत, कहते ठीक नहीं मना जी, तो सब हम कहते हैं साफ, तो वो भर जाओ भय बिसराई, माते नहीं बनाते। राजा बन करके भी स्वतंत्रता देते हैं सबको, दो क्या जो अनित का सुभाग हो भाई, जो अनित का सुभाग हो भाई, अनित बोल दो, अनित कह दू कोई दूसरी बात भी तुम्हारे लिए नहीं, औरों के लिए अनित करूँ कुछ कुछ भी, तो मुझे बोल दो भाई बिसराई, तो मैंने कर देना भाई, मन कर डर ना, राजा उड़ कर क्या करे, भगवान शंकर भी कहते महिपाल दीन जन्म महिपाल राजा अधिराज महाराज, इस दिन को भी देख लेना डर लगता है। हम अयोध्या गए थे, सज्जन मिले थे बुद्ध से, वो कहते हैं मैं तो भगवान, मैं तो मेरा बाल लगा राम ने कहा कृष्ण जी को तस्वीर जेवस ने गई, इनको मैं अपना मानता हूँ, राजा जी को मानता हूँ, कैद में रख दे महाराज, इनको तो मैं थप्पड़ लगा दू, उनको धमका दू, मैं तो ये है राजा से डर लग भाई, दो कैद में दो बैठी हुए डर लग गए, मैं तुम्हारे राम जी को मानता हूँ, राम जी कहते राजा होकर कहते दो मोह बिसर हो बढ़ जो भय बिसर आई नो अनिति कुछ भको भाई, समझे ये मानव शरीर है, भविष्य का बेरा है, बेरा संसार से उद्धार करने का ये बेरा है, नौका है, ये मौका है, मौका है, मौका है, अब उद्धार कर कल्याण कर, ये बात कहते राम जी, माथे नहीं बनाते, शासन नहीं करते, चेला नहीं बनाते, कहते तुम उद्धार करने की बात करते, नर्दन भो सागर के मेरो सर्व अनुग्रह मेरो अनुग्रह मर्द अनुग्रह मेरो, तुम कल्याण चाहो तो मदद क्या करूंगा, राजा वेदे समर्थ होते हैं तो तुम अपना कल्याण करो और अनुग्रह मेरा कृपा है, मैं कृपा करूँ तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम उद्धार करो तो तुम्हें सहायता करूँ, नौकर होती है ना उसमें वायु होता है वो अनुकूल हो जाता है, आप एक वायु ठेक ले जाता है, वो खेल नहीं पड़ते, वो ब्रज बाण होता है उतर देगा, ब्रज बाण कहते हो क्यों पल्ला होता है बोलो बस हवा पे ढका ले जाए भाई, तो भाई कृपा है वो मैं अनुकूल है, नमस्ते तुम मैं अनुकूल अनुग्रह अनुग्रह मेरी कृपा है वो भाव भाई हुए, तुम अपना कल्याण खोलो, कृपा मेरी हो गई। कृपा करने में तो आप कहते हैं पर अनित को तो भाई मतलब मना कर देना मेरे को, शायद मैं कर दूंगा, कोई मन ही नहीं बनूंगा शायद भगवान जोर तरह भरोसा करी दरसा समादस पाए। ऐसा मनुष्य अवसर पाकर कह दी जो संसार से उद्धार नहीं करता, सो कृत निंद कर मंद मतिर आत्म हन गरी जाए। जो कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ है मंदमती है और आत्मघाती आत्मघाती महापापी, आत्मघाती महापापी आत्म महापाप लगे तो जो उद्धार नहीं करता है, मनुष्य ही पा करके अपना उद्धार नहीं करता है, उस आत्मघाती गति जाए। आत्मघात का पाप लगता है महापाप, आत्मघाती महापापी आत्मघाती गति जाए। ये भागवत माया है, मेरा पूरी नमस्वी समाज भवाब दिन न तरेत स आत्मा अपने आप करने वाला है। तो भगवान कृपा करते तो बस तुम उद्धार कर लो, और तुम सब मेरे हैं, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं हम उपजाए, जितने जीव सब मेरे हैं, मेरे हैं, मेरा अंश है, मम ही अंश है, अंश भगवान का है जो वो नट कैसे भगवान सिर्फ नहीं बनाता, मैं माथे नहीं बनाता, मैं अंश दिया हूँ भजन मना कर देना। अब बोलो ऐसा कोई बाप होता है अनित मना कर देना भाई, अभी सोलह तो बाप पर शासन करते हैं, चेला गुरु पर करते हैं शासन, क्योंकि नहीं कहते मेरे पर शासन करो, भगवान के तो मेरे पर शासन कर दो भाई, जो अनित के सुबह कहो भाई तो मुझे भर दे भाई बिसराई, डरना नहीं, राजा जी से डर लगा, राजा से डर लगा ही आदमी ने मेरे क्या पद कैद भाई बिसराई, कैसी बात है, ऐसा भगवान हमारे ऐसे हमारे प्रभु हैं, कैसे मीठे प्रभु मीठे मीठे प्यारे प्रभु लाड प्यार है, प्यार करे सब, एक पंखा लगाओ तो खर्चा आ जाएगा, अरे पंखो सदाई सुनाने कोई खर्चा नहीं, एक घर में कल लगा दो तो इतना टैक्स आता पानी का, गंगा जी जमुना जी कई नदी लगा दिया, रहने की जगह हो तो भाई क्या वगैरह हो नहीं तो खरीदो मुफ्त में, तटी फिरो बिरा भरो कोई फिरो लट मारो उनको कुछ नहीं, दीपक दवा जैसा जैसा सूर्य जैसा प्रकाश कर दिया, इनका लाइट पैसा लगता सब भी सब मुफ्त में भगवान की तरफ से, जल हवा पृथ्वी सब सब सब सब मुफ्त में, इतना देर फिर भी कहते भाई मैं अंश तो बोलूंगा मना कर देना, इतना प्रबंध करने कोई है ऐसो को पार को उदार देवाई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम संश को बनाए, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर बिना सेवा राजी हो जाए, शिवराजी हो जाए, खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, राम संश को नाही कोई नहीं, मौका बहुत बढ़िया मिला है हमने, वो सामग्री बहुत बढ़िया मिली, नहीं तो कोई ना कोई चेला बनाएगा, कोई ना कोई शिष्य बनाते हैं, कोई ना कोई बांधेगा यूं कर यूं कर यूं कर, खुले दरबार कितना मौका सुंदर मिला है, गीता जैसा रामायण जैसा ग्रंथ सीधा सरल, उन्होंने सुन गीता बड़े प्रकाश की बड़े सस्ता बड़े सस्ता सरल भाषा में बढ़िया चीज है, इसका प्रबंध करना कौन तो कोई है ही नहीं भगवान है, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी बस, सुन नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाल करे सुप्रीति, सो स्वार्थ मंत सकल जग माही, स्वप्न प्रभु परमार्थ नाही, स्वार्थ मंत सकल जग माही, हेतु रहित जगदूप पुकारी तुम तुम्हारा सेवक सुधारी। बिना स्वार्थ करने वाले का कोई मतलब नहीं, कोई लेना नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लड़ाई तो ऐसा मौका मिल गया भैया। एक हाँ हाँ मेरा तो इतना काम अपना इतना ही है। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम प्रिय हाँ महाराज शिव जी अपना ही तत्म प्रकृति के दिव्य पराम जीव होता महाभाव ये मत्ता पर तो हम नानित कर मेरे से अगर यही नहीं खत्म हो गए आ गई है दू मैं मेरे अगर भी और समग्र मूल में ही हूँ मेरे से होते हैं सभी अपरा प्रकृति मूल में परा प्रकृति मूल में ही हूँ रसो वसो रस में ही हूँ बलवान बल में ही हूँ बुद्धिमान बुद्धिमानी में ही हूँ योग्यता योग्यता वाले में योग्यता में ही हूँ विशेषता है वो विशेषता में ही हूँ यदि कहीं कहीं विशेषता दी के वो मैं ही हूँ मैं ही हूँ यदि यदि विभूति मत सत्म श्रीमद उचित में हुआ तब तक देवा होगा सत्म मुंह तेज संभव मेरी से होता है जो भी जहां तुम विशेषता दी गए मैं देख रहा हूँ ये बड़े भाई है ये वो भगवान है भगवान ही भगवान ही मुझे भगवान है जहां विशेषता दी गई कैसी बात बताई बढ़िया है कितना सुगम बात कहते मेरी है प्रकृति अपरा प्रकृति मेरी परा प्रकृति मेरी हाँ महाराज आपका हम मैं आपका हूँ हाँ मैं हाँ बजा देना मैं तो कभी विकार करता हूँ शरणागत किसका नाम है कि शरणागत होना ही नहीं कभी शरण नहीं होना ये शरणागति है कि शरणागति कैसे होगी शरणागति होने में क्या होता है अब शरणागत हुए पहले नहीं थे ये होता है ना तो शरणागत होना ही नहीं वो भी क्या पृष्ठ पृष्ठ पीछे हो गया पीछे अब शरणागत होते ही नहीं होते वो भी क्या नहीं होते है एक सभा की बात सुनी कहते इस वजह से इस वजह से एक संत को बोल रहे तुम बोलो कहते हैं ऐसे वैसे तो तब हो जो उसमें त्याग करे पहले देवे ठीक है ये भी ठीक है तब कहते ऐसा वैसा है अब वो है छोड़ भी सकते नहीं जैसा कैसे पढ़ने पड़ गया पड़ गया अब कैसा ही वो अच्छा हो बुरा हो कैसा अब पंथ आ गया अपने कोई पांच सात हुए तो और कभी इनका अपना देना वो एक ही है अरे उसी हम है अब क्या कहें बताओ क्या तो परीक्षा करें क्या उनके पूछे क्या उनके अच्छा है कि मंदा है वो सगुण है कि निर्गुण है अब तुम ना सगुण हो तो तुम हो निर्गुण हो तो तुम हो निराकार हो तुम हो साकार हो तुम हो अब तुम ही हम तो जानते नहीं बाबा हम क्या जाने तुम्हारे सीधी सीधी बात है सर कितनी बढ़िया बात है तो आप गए बोले अरे भगवान कहते तुम मेरे हो कुछ पूजा हो जाओ संतों ने कहा भवसागर में नौका नर्तन आने लगे कड़खे लगे किनारे सतगुरु के वट पार होता है डूबो मत पड़ के भजन करो भड़के का यात्रा का तो धागो मूर्ख टूट जाए तड़के तड़के टूट जाएगा राम जी भजन करो भड़के पांचों मेर रखो घट भीतर मनवासो लड़के सूर्या वेदो सार संभाले कायर सब धड़के राम जी रो भजन करो भड़के गापल हो कर क्या बल कर पाना काल सदा करके भूता जतन करो जीवन का घट पड़ो धड़के काया कासो धागो मोर टूट जाए तड़के क्या करोगे कुल के संग कुशल नहीं कोई कुल नहीं बनो कुल के संग कुशल नहीं कोई भेड़िया जो भड़के रामदार सदगुरु समझावे शब्द रे सड़के कुल के संग कुशल नहीं कोई भेड़िया जो भड़के रामदास सतगुरु समझावे सब दौरे सड़के राम जी भजन करो भर के ना बोलो क्या करवाना काल सदा करके काल सदा करके भजन करो भर के सीधी सादी बात है संतों सर भगवान के भाई हुए तो कितनी परीक्षण है राजा अधिराज ओवर कहते हैं तो हम भर दे भाई मिश्राई सभा में कोई ये तुम कहे राजा अपमान है अपना अरे राज सभा में क्यों गया छोड़ा कहते पिताजी मैंने कहा मत खाया करो मैंने कहा डरे बैठ भगवान डरे वो नहीं सब सब राजा सब लोग सब सामने तो मुझे भर दे भाई मिश्राई बोलो कितना अपमान हुए मैं बार कह रहा हूँ मैंने कहा सुन पे हो मार काम पड़ी कर रो तो मन तो बुरी लगी भाई मैंने कह रही बोला सुन रहो लगो तो बोलो काम बुरी लगे सुन तो रही मैं बोली बोलू तो मैं बेकार बोलो गुस्सा रही अच्छा अच्छा मैं वो अच्छा बोला ही मैंने अरे ये कलकत्ते की बात है रे ये तो कलकत्ते रे छापर दो जी काम बढ़िया कलकत्ते कोई साथ एक पैसे पैसे साथ में कुछ यार वो कितने का यार 2000 से पहले की बात है ये याद नहीं है बात 55 वर्ष हो गया हाँ दो जी उसे बना गई कि मैं अपने क्या क्या हो गए छापर की बात है मैंने जरा गलती कर दी उस दिन तो गलती नहीं उस दिन मैं क्या कहा था वो बताऊँ आपको मैंने ये कहा कहते कि उसे कोई गांधी जी ऐसे ऐसे बड़े ऐसे हैं बहुत अच्छे तो है पर हमारे शास्त्रों में आया है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निध हो वैर त्याग अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाए तो उसके पास में भय नहीं कुत्ता भी नहीं बिल्ला बिल्ली और चूहा ये भय नहीं करेंगे विविध पैर पी रहे संग आया ना वाल्मीकि जी के आश्रम के पास में अयोध्य है सिंह ऐसा थे विविध पैर पी रहे संगा तो ये तो कह दिया मैंने कड़वी बात कह दी वो गांधी की तो गोली मार दी सामने वाले खुद रहे हमारे कन पैर नहीं होना चाहिए ऐसा कर दी भाई वहां तो आबाद लिख के तुम चुप रह जाओ अच्छी बात उन्हें बुरी लगी और वहां कह दिया कलकत्ते में क्या गया भाई ये तो नगर है ना नगरी ये कलिकांता है कलिकांता कलयुग की स्त्री है ये कलिकांता है मोहमयी है मद्यरास है मोहमयी को रही और मद्यरास हुआ मद्यरास ये कलिकांता तुम सुबह देखो ठीक है तो अच्छी तो नहीं लगी भाई आप बोलो महाराज मेरे बात सुनेंगे ठीक है भाई गोविंद गोपाल की तो भगवान है सर भगवान कहते भय बिसरा गोविंद गोपाल की जय और बोलो कोई बात है तो बोल दो भाई उद्धार होने की सफल व्याख्या क्या है उद्धार करने की उद्धार अपना कल्याण करने की हाँ। मतलब व्याख्या क्या है राग द्वेष हर के शोक दुख सुख से दूर हो जा इसे दूर हो जा कोई विकार नहीं है अरे भगवान मीठा लगे जाहि न चाहि कबहु कछु जाहि न चाहि कबहु कछु तुल सन सहज सने बसव निरंतर तास उर सो रावर दिज के वो आप घर खास दूजा न हो तो आप घर नहीं है दूजा है तो बिछोड़ा मैं धन चाहिए धन वो घर है आप घर कौन है तुम्हारा घर में दूर रहे उठे मारा छोरा छोरी है तो छोरा छोरी बैठा है आप कट रहे हो भीड़ बची हो रही तो